شاخ گل، برنامه شماره 424. این برنامه با همکاری گلپایگانی، همایون خرم، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ موزون دشتی از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از سلمان ساوجی، مهدی سهیلی، سامانی، گوینده آذر پژوهش. چو رویت هرگزم نقشی به خاطر در نمی آید، مرا خود جز تو در خاطر کس دیگر نمی آید. خیال عارضت آب است از آن در دیده می گردد، بهار قامتت سرو است از آن در بر نمی آید. زبانم را نمی فهمی، نگاهم را نمی بینی، ز اشکم بی خبر ماندی و آهم را نمی بینی. سخنها خفته در چشمم، نگاهم صد زبان دارد. سیاه چشما، مگر طرز نگاهم را نمی بینی؟ Thank you. Thank you. زمزمه بی خبری بی خبرم وصل این لذت جان بخش ز دیوانه به پامون امانا ای جوز شعله آتش به زبان سخنش زخام که سر پروانه به پون جان Thank you. گرمی بادگان نرگس مستانه به پا اگر به قیمت جان است بوسی از دهنش در آن معامله اول بهاست جان منش شکسته را شکند قیمت و بیفزاید بهای زلف تو چون بیشتر شود شکنش Thank you. بود شاخ گل شماره 424.